ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องพ้นทุกข์ด้วยผัสสะหารโดยพระท่านโพธิรักเมื่อวันที่30ตุลาคม2530ที่พุทธสถานปฐมโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ งานก็มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคนที่ไปๆมาๆก็มีอยู่อย่างเป็นที่เป็นนี่แหละนะผู้ที่ไปแล้วก็มาผู้ที่ได้ก็รู้ว่าได้นะที่จริงคนเราเนี่ยรู้พอมารู้แล้วรู้เหมือนกันนะแต่ว่าได้แล้วมันหลงที่เราได้ดีนะเราได้ดีจริงๆนะเพราะได้ดีจริงๆแล้วแม้จะออกไปอยู่กับหมู่กลุ่มข้างนอกตัวเองก็สบายกว่าแล้วก็ติดแป้นอยู่อย่างนั้นน่ะไอ้ฐานติดแป้นที่ไม่เคยเลื่อนนี่แหละอาตมาก็ไม่รู้จะทำยังไงจะเก่งกว่านี้ที่จะพยายามเคี่ยวเข็นมากๆเข้าก็หลายคนก็แหน่งหน่ายหลายคนก็เซ็งเบื่อที่อาตมาเคี่ยวเข็นเบื่อเพราะมองยังไงก็รู้สึกว่าตัวดีอาตมาไม่ปฏิเสธนะว่าคุณไม่ดีอาตมาไม่ปฏิเสธว่าคุณไม่ดีแต่คุณไม่ดีกว่าและไม่ดียิ่งขึ้นไปอีกจนถึงที่สุดมันยังไม่เป็นพระอรหันต์แล้วมันก็ยังไม่ถึงที่สุดทั้งนั้นแหละแต่เราก็ติดไอ้ตัวติดแป้นนี่ไม่รู้จะทำยังไงมันเสวยสุขเสวยจะแม้ว่าจะเสวยเป็นปฏิกรรมปฏิสรณโนได้อาศัยสิ่งที่เป็นบุญของเราเป็นบุพเพกตบุญจตาเป็นความดีของเราเป็นขั้นตอนอะไรของเราก็แล้วแต่ที่เราได้อาศัยแล้วเราก็เสวยบุญอันนั้นไปอยู่ทุกวันนี้มันก็พอสบายมันรู้ว่าเราเองเราไม่ได้โมโลภโมโทสันอะไรเกินการลาภยศอะไรเราก็ไม่ได้สงไหลได้ปลื้มอะไรมากมายโลกียสุขเราก็ลดลงไปไม่ไปเมาเหมือนกับชาวโลกีเหมือนกับแต่ก่อนที่เราเองมืดๆมัวๆแต่เดี๋ยวนี้เราก็ชัดขึ้นเราก็ไม่ได้ไปหลงไหลล่าโลกียสุขอะไรใส่ตัวเองแล้วมากมายเราก็มีกรรมปฏิสรณโนมีที่อาศัยนะมีอะไรๆอาศัยซึ่งเป็นสปายะกันพอสมควรมีทั้งเสนาสนะสปายะสิ่งแวดล้อมความเป็นอยู่ของเราก็ไม่ได้จัดจ้านอะไรแล้วอายุปัจจัย4ก็พอเป็นไปนะอาหารสปายะก็มีทั้งอาหารกินนะอาหารก็กินกันอยู่ขนาดนี้เราก็มีสันโดษพอสมควรแล้วในใจเราก็อยู่ได้อาหารขนาดนี้ไม่ต้องไปรู้ราฟู่ฟ้าหลงระเริงบริโภคนิยมอย่างที่โลกเขามองเมาเพราะว่าเราได้ศึกษามาเราได้ปฏิบัติมาและเราได้คุณธรรมอันนี้ด้วยเพราะอาหารที่กวลิงกลาหารขนาดนี้เราก็มีผัสสะหารเราก็พออยู่ได้ถ้าจะมากกว่านั้นจะฝึกเพียรมากกว่านั้นเราก็กลับไม่เอาซะไม่ผัสสะมากกว่านั้นเท่าที่เราอยู่เนี้ยบางทีก็หลบลี่ๆอยู่ในเนี้ยอยู่ในปฐมโศกนี่ก็หลบอยู่ในปฐมโศกนี้ได้ด้วยได้ด้วยหลบได้ด้วยซึ่งเราเองเราเข้าหมู่เข้ากลุ่มกันไม่เต็มที่การไม่เข้าหมู่เข้ากลุ่มเต็มที่นั้นก็มีความพิเศษอยู่ตรงที่ว่าเราติดงานจริงๆบางคนก็เอางานนั่นแหละเป็นตัวเหตุเพื่ออยากไม่อยากเข้าหมู่ถ้าทำงานซะมันเป็นส่วนตนมันเป็นอัตตาได้มันเป็นมานะได้มันสบายใจของตัวเองได้เพราะเราไม่ต้องไปสัมพันธ์กับใครเราทำงานก็เป็นของเราก็อยู่ในโลกของเราอยู่ในภพของเราไม่ต้องไปวุ่นไปวายอะไรกับใครมันก็ซ้อนนะมันซ้อนมันก็เป็นเอางานนะมาเป็นตัวเครื่องแก้ตัวแล้วเราก็อยู่บอกฉันติดงานแล้วก็อยู่กับงานที่ไม่อยากจะไปกินด้วยอ่ะกินฉันก็กินของฉันอยู่ฉันก็อยู่ของฉันอ้างไม่มีเวลานี่จะทำงานจะต้องรีบกินจะต้องอะไรก็แล้วแต่อยู่ก็ส่วนตนส่วนตัวมันก็กลับเป็นอัตตาหรือเป็นภพเป็นภวะตัณหานะที่มันซ้อนอยู่เนี่ยอาตมาก็พยายามหยิบมาชี้หยิบมาอธิบายเสมอว่ากามตัณหาของเราก็ลดได้พอสมควรแต่ภาวะตัณหาของเรานี่ยังตีกันไม่แตกเรายังไม่เก่งนะในภาวะตัณหายังไม่เจริญภาวะตัณหาที่ติดภวังค์เข้าไปอยู่ในภพแล้วก็หลับหรือว่าลีอยู่ในภพก็ตามหรือแม้แต่อยู่ในภพส่วนตนสิ่งแวดล้อมเป็นกายโยส่วนตนสิ่งแวดล้อมที่ไม่ต้องไปสัมผัสอะไรต่ออะไรจัดจ้านกว่านี้สัมผัสแค่นี้เราก็สบายแล้วเราก็อยู่ในโลกของเราแค่นี้แหละนะมีประโยชน์แล้วก็ว่าเราอ้างการงานเป็นประโยช เราทำการงานนี่เป็นประโยชน์แล้วเราก็อ้างมันก็ได้นะแต่มันไม่เจริญฟังธรรมะอาตมาฟังในตอนหลังๆนี้นะต้องฟังโยนิโสมนสิการใช้ญาณปัญญาดีๆมันหลายชั้นมันไม่ใช่ตื้นเขินมันคัมภีรามันลึกซึ้งนะแต่อาตมาก็ยังไม่เก่งที่จะมีนิรุตติปฏิภาณที่เก่งกว่านี้ที่จะทำให้พวกคุณเข้าใจได้เร็วเข้าใจได้มากกว่านี้อาตมาก็พยายามจะเก่งนะพยายามที่จะทำให้เข้าใจให้ได้มากๆแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะแต่ละคนที่อยู่ได้นี่นะไม่ต้องออกไปข้างนอกเนี่ยคนที่ออกไปข้างนอกนั้นก็เพราะเหตุหลายประการเหมือนกันน่าต้องออกไปเพราะมานะของตัวเองบ้างเพราะบางคนก็เพราะกามโดยตรงออกไปลิ้มๆเลียๆอะไรบ้างหยาบๆนักก็ไม่เอาแล้วก็เอาแค่นั้นเสร็จแล้วก็เบื่อแล้วก็กลับเข้ามาบางคนก็ออกไปเพราะมานะมันติดอัตตาตัวเองมันก็มีแรงปะทะแล้วมันก็ไม่เอาแล้วว่าเราก็ถือดีของเราก็มีดีพอสมควรนี่หว่าก็ออกไปแล้วประเดี๋ยวเดียวก็เข้ามาอีกหลบเข้าไปหลบเข้ามานะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นผู้ที่ออกไปก็ดีผู้ที่เข้าไม่ได้เข้าผู้ที่อยู่ไม่ได้ออกไปผู้ที่อยู่ในนี้อยู่ก็ดีนะอยู่ได้แต่ไม่เพิ่มฐานอยู่ได้แต่ไม่เจริญยิ่งขึ้นนี่แหละอาตมาเข็นตรงนี้กันย้ำแล้วเน้นแล้วซึ่งมันลึกซึ้งนะมันซ้อนบอกว่าเราดีเรามองเมื่อไหร่เราก็ดีมองเมื่อไหร่เราก็ไม่ได้ชั่วไปเทียบกับชั่วที่มันตั้งมากตั้งไม้นะเราก็ไม่ชั่วอย่างนั้นหรอกเราก็ขยันมันเพียรอยู่นะเราก็ทำงานทำการอยู่นะแล้วบางทีก็เอางานการนะเราอ้างตัวเองที่จะเข้ามามีผัสสาหารนี่เป็นตัวที่จะกระตุ้นนะจะกระตุ้นให้เราเองนี่อะไรมีโลกกว้างหรือตื่นถ้ามันมีผัสสะอาหารไม่มีผัสสะเป็นอาหารเป็นเครื่องอาศัยคือเป็นแบบโลกเป็นแบบของฤาษีโลกฤาษีโลกฤาษีเนี่ยไม่มีผัสสะอะไรมากไม่อาศัยผัสสะอาหารอยู่กับภพของตัวเองจมแล้วก็มีแต่จมกับจมแล้วเขาอาศัยการกดลงไปอีกด้วยซ้ำยิ่งกดยิ่งให้จมยิ่งให้ดิ่งยิ่งให้ไม่ตื่นมีแต่ดำดิ่งดำมืดมีแต่ดำมืดลึกไม่ลอยนะไม่ลอยศาสนาฤาษีนี่ไม่ลอยมีแต่ดำไม่ตื่นไม่รู้ไม่กระจ่างไม่สว่างมีแต่มืดดำไปอย่างนั้นเนี่ยอาตมาพยายามใช้พยัญชนะใช้ภาษาสื่อให้คุณฟังเพื่อให้เข้าใจถึงนามธรรมนะมันไม่ใช่อย่างที่อาตมาพูดว่าดำว่ามืดเป็นภาษาตื้นๆนั่นนะฟังแล้วก็คงพอเข้าใจไหมเอาคนไม่เก่งอักษรศาสตร์ยังเข้าใจนะท่านสันตจิตโตก็ยังเข้าใจคือมันยิ่งเป็นอย่างนั้นมันเป็นลักษณะอย่างนี้ดำดิ่งมืดตึ๊บไปหมดเลยมันไม่เป็นศาสนาพุทธพุทธกับศาสนาลักษณะที่อาตมากำลังกล่าวถึงเนี่ยมันโกงกันข้ามกันฤาษีประเภทเนี่ยมันยิ่งตกภพตกภวังค์ตกอะไรไปกันใหญ่นะแม้เราจะเอางานเอาการอะไรมาเลี่ยงมาแก้ตัวเองโดยไม่อาศัยผัสสะก็เพราะเราไม่อยากจะเพิ่มภูมิแล้วก็ไม่เห็นอนิสงส์ของผัสสะนะไม่เห็นอนิสงส์ของผัสสะบอกแล้วว่าผัสสะอะไรก็ไม่ดีเท่าผัสสะมนุษย์นี่แหละให้ผัสสะแก่เราดีที่สุดโดยเฉพาะยิ่งเป็นคู่แค้นคู่อาฆาตศัตรูนะศัตรูนี่มี2ศัตรู1ศัตรูคู่รักคู่รักนี่เป็นศัตรูอย่างยิ่งฟังไหวมั้ยเนี่ยนะคนรักหรือคู่รักนี่เป็นศัตรูอย่างยิ่งนั่นประเภทหนึ่งคู่แค้นก็เป็นศัตรูอย่างยิ่งอีกด้วยนะศัตรูนี่มีทั้ง2ศัตรูเพราะฉะนั้นเราสัมผัสกับคนรักหรือคู่รักเราก็จะต้องระวังจิตวิญญาณเราจะต้องระวังกิเลสตัณหาอย่างหนึ่งคนอย่างพวกเราในพูดแล้วคงเข้าใจคงจะเข้าใจแล้วล่ะเพราะคนรักหรือคู่รักมันอาจจะไม่ใช่คู่รักแบบโลกทีเดียวก็ได้นะไม่ใช่คู่รักแบบโลกโลกีแบบเมถุนแต่เป็นคนรักที่เรารักนี่แหละเราลำเอียงได้เราเกิดอาการดูดดึงอาการไม่สัมมาอาการติดยึดอาการที่จะอะไรต่ออะไรเพราะว่ามันสัมพันธ์กับหมู่กลุ่มเนี่ยมันสัมพันธ์เยอะนะคนที่เรารักหรือคนที่เราชอบเนี่ยกับคนที่ไม่ชอบเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักที่จะขัดเกลากันจะลำเอียงหรือจะทำให้เราเองนี่เป็นผู้ที่ถ้ามีผัสสะ คนที่เราชอบคนที่เรารักกับคนที่เราไม่รักผัสสะอยู่ด้วยกันเนี่ยนะแวดล้อมอยู่ด้วยกันเนี่ยเราก็จะเกิดบทบาทกรรมกิริยาเมื่อเกิดบทบาทกรรมกิริยาเนี่ยเรามันก็จะตัดสินมันจะเอาอำนาจของความชอบและไม่ชอบเนี่ยมาบวกลบคูณหารให้เป็นการลำเอียงหรือไม่ลำเอียงเป็นชั้นทาคตินะนี่ก็คือความไม่สมดุลหรือความไม่สมบูรณ์ของจิตวิญญาณเหมือนกันมันกิเลสมันจะทำงานเพราะฉะนั้นเมื่อเราลำเอียงมันก็เล่นไม่ซื่อแล้วลำเอียงมันก็ไม่ซื่อไม่ซื่อมันก็เป็นบาปเป็นภัยนะเราเองเราทำมากๆแล้วเราก็ยิ่งโง่โดยไม่รู้ก็ยิ่งโง่ถ้าเราทำแล้วเรารู้ตัวแล้วก็แก้ไขปรับปรุงไปเรื่อยๆนั่นคือเราได้พัฒนาตนนะเราได้พัฒนาตนนี่กล่าวถึงคนที่เป็นคู่รักหรือคนที่รักคนที่แค้นง่ายอธิบายง่ายผัสสะคนที่แค้นที่ชอบที่ไม่ชอบที่อาฆาตมาดร้ายนี่สัมผัสแล้วเราจะทำอย่างไรเราจะไม่เกิดโทสะมูลเราจะไม่เกิดกิเลสในจิตทางด้านชอบมันก็จะเกิดราคะมูลหรือโลภมูลแต่ถ้าทางด้านไม่ชอบมันจะเกิดโทสะมูลเราก็ต้องอ่านยาวกลางละเอียดของกิเลสเหล่านี้มีผัสสะอาหารเป็นเครื่องอาศัยเนี่ยมันจะได้เกิดการปฏิบัติประพฤติโดยจริงไม่เสียเวลาเปล่าไอ้บางทีไม่มีผัสสะอะไรนี่มันก็เสียเวลาเปล่ามันเฉยๆเรื่อยๆไปมันไม่มีอะไรกระตุ้นไม่มีอะไรกระตุ้นกิเลสไม่มีอะไรมาแย่ให้กิเลสเกิดมันก็เรื่อยๆไปผ่านวันผ่านคืนตายไปเปล่าๆมันก็เดินทางไปสู่หลุมฝังศพไม่มีอะไรเกิดขึ้นสารผัสสะอาหารของเรานี่เรียนมากันพวกเราเรียนนะเพราะผัสสะจึงจะเกิดอะไรตามปฏิจจสมุปบาทเพราะผัสสะถึงเกิดเวทนามันจะเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นอุเบกขาอุเบกขาที่เป็นกิเลสก็มีอุเบกขาที่มันเป็นโมหะอุเบกขาเด้อก็มีหรือไม่ก็เกิดสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาเป็นแบบโลกีสุขก็สุขโลกียสุขทุกข์ก็ทุกข์โลกียทุกข์ทุกข์เป็นแบบโลกีเพราะถ้าทุกข์เราเกิดทุกข์แล้วเราก็เห็นด้วยอริยสัจอ๋อนี่ทุกข์เป็นอย่างนี้เกิดจากอำนาจของกิเลสสมุทัยอย่างนี้อย่างนี้นั่นเราก็ทนมันสู้กับมันการทุกข์ที่ทุกขายะปะนะเมปัทหะโตอัตตานังปัทหะโตตั้งตนอยู่ในความลำบากเราพยายามเริ่มตั้งตนอยู่ในความลำบากอยู่เรื่อยเพื่อฝึกหัดปฏิบัติอยู่มันก็เป็นทุกข์ที่เราเป็นทุกขายะปะนะเมอัตตานังปัทหะโตเราตั้งตนอยู่ในความลำบากที่กุศลธรรมจะเจริญมันไม่แปลกอะไรแต่ทุกข์โดยที่เราก็ไม่รู้เท่ารู้ทันมันแล้วเราก็ปล่อยให้กิเลสตัณหามันใหญ่มันโตหรือไม่ก็บำเรอทุกข์แล้วก็บำเรอสมุทัยซะบำเรอกิเลสตัณหาซะพอบำเรอกิเลสตัณหามันก็กลายเป็นการมันก็กลายเป็นตัวเสพสมสุขสมเป็นโลกียสุขเนี่ยสุขเวทนาทุกขเวทนาที่เป็นโลกียะมันก็เป็นอยู่อย่างนี้แต่เรารู้เท่าทันแล้วว่าโลกียะเราไม่เอาเราได้ปฏิบัติเพราะฉะนั้นเมื่อผัสสะมันเกิดเวทนาเวทนาเกิดตัณหาตัณหาเกิดอุปทานมันต่อเนื่องกันไปเป็นลูกโซ่เวทนานี่พอเกิดสุขเกิดทุกข์มันก็จะก่อมาเป็นตัณหาอยากจะบำบัดหรืออยากจะบำเรออยากบำบัดหรืออยากบำเรอหรืออยากจะผลักไสถ้าไม่ชอบถ้าไม่ชอบก็อยากผลักไสอยากจะถ้ายิ่งเป็นเครียดแค้นโกรธแค้นเคืองมันก็อยากจะไม่รู้ไม่เห็นไม่เอาแทนที่จะล้างกิเลสของตนจะไปเอาหรือไม่เอาทำไมล้างกิเลสของตนให้มันวางเฉยให้มันวางปล่อยมีอะไรก็ดูเห็นอะไรก็เข้าใจของมันว่าบทบาทของมันเป็นอย่างนั้นแหละคนที่เราไม่ชอบเขาทำอะไรถูกอะไรผิดอะไรก็รู้ความจริงตามความเป็นจริงซะเราจะช่วยเขาก็ช่วยสุดท้ายเราจะเมตตาแม้แต่คนที่เขาเคยเป็นศัตรูหรือเขานั้นยังตั้งตนเป็นศัตรูเราอยู่เราก็จะเมตตาเขาได้เพราะเราวางใจเป็นสร้างสภาพจิตที่มันไม่ชอบมาพากลจิตที่มันจะไปเกลียดชังผักใสอะไรจะไปรุนแรงโหดร้ายเป็นสายโทสะมูลหมดโทสะมูลมันก็จะมีแต่เกื้อกูลเมตตาคิดอ่านจะช่วยเหลือเขาได้เกื้อกูลเขาได้มันก็ดีแล้วเป็นบุญของเราแล้วถ้าเผื่อเราเป็นได้ถึงปานนั้นนะอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะปัสสาหานี่เป็นตัวสำคัญมากเลยที่เราจะได้ปฏิบัติธรรมเมื่อมีปัสสาหามันถึงจะเกิดมโนสัญเจตนาหานมันถึงจะรู้แล้วเราก็จะมีเจตนารมณ์เราจะสัญญากำหนดถูกต้องทางใจมโนสัญเจตนาเราจะอาศัยมโนสัญเจตนานี่แหละเมื่อเราเองเรารู้เราก็เกิดสังเคราะห์เกิดสังขาร เกิดปรุงเองมันจะปรุงเป็นปุญญาภิสังขารหรืออปุญญาภิสังขารจะปรุงเป็นบาปหรือจะปรุงเป็นบุญก็อยู่ที่ความรู้และความจริงที่เราทำได้บางทีเรารู้นะว่าจะทำอย่างนี้เป็นปุญญาภิสังขารแต่มันปรุงไม่ได้ปรุงไม่ถึงปรุงไปไอ้กิเลสก็เข้ารวมกลายเป็นปรุงแล้วไม่ได้บุญเท่าที่ควรมีส่วนของอปุญญาภิสังขารเป็นการชำระกิเลสไม่ได้เต็มที่กิเลสมันก็ยังเก่งอยู่ก็มีเป็นได้อย่างนั้นเหมือนกันยิ่งเราปรุงแล้วเป็นสังขารที่ปรุงเป็นปุญญาภิสังขารได้มากมากเท่าใดก็ยิ่งเป็นกำไรแท้เพราะตัณหาต่างๆก็ลดได้ถ้าเผื่อว่าเราปรุงหรือว่าเราไล่ล้างตัณหาออกมาจะปรุงเป็นสังขารวิสังขารที่เป็นสังขารพิเศษสังขารที่ไม่ให้กิเลสเข้ามาร่วมปรุงแต่ปรุงด้วยวิชาปรุงด้วยธาตุรู้เพราะฉะนั้นวิชามันจะปรุงสังขารเนี่ยมันจะปรุงเป็นวิสังขารมันเป็นวิสังขารแล้วมันก็จะเกิดเป็นวิญญาณที่วิญญาณที่ได้รับการล้างละวิญญาณที่ได้ล้างกิเลสตัณหาออกไปเรื่อยๆอย่างพระอรหันต์เจ้าปรุงเนี่ยปรุงด้วยวิชาวิชาปรุงแล้วเป็นยังไงสังขารเพราะวิชาจึงเป็นวิสังขารปรุงก็เป็นสังขารเป็นวิสังขารวิสังขารแล้วเป็นยังไงเป็นวิญญาณวิญญาณก็เป็นวิญญาณสะอาดวิญญาณก็ตั้งแต่เป็นวิญญาณที่แข็งแรงยิ่งจะเกิดปฏิสัมภิทาญาณสูงขึ้นสูงขึ้นยิ่งจะเกิดญาณปัญญาเกิดรู้อะไรต่ออะไรโลกวิทูสุขโตไปดีเสมออย่างพระอรหันต์เจ้ายิ่งทำงานยิ่งมีผัสสะยิ่งมีกิจกรรมอะไรต่ออะไรท่านยิ่งเจริญเจริญไปเรื่อยๆวิญญาณเกิดนามรูปเกิดนามรูปต่างๆก็เป็นนามรูปที่เป็นสักแต่ว่านามรูปที่มันย่อมเกิดอยู่เพราะเรายังมีขันธ์ห้าองค์ประกอบอะไรทั้งรูปธรรมและนามธรรมมันก็จะเกิดร่วมด้วยเกิดไปมีแต่เกิดไปสู่ดีเป็นอุบัติเทพตัวเองก็เป็นอุบัติเทพที่สูงเป็นวิสุทธิเทพที่ยิ่งขึ้นไปสั่งสมโพธิกิจหรือโพธิสัตว์ไปเรื่อยๆตามที่อายุไขเรายังมีกรรมกิริยาเรายังมีส่วนผู้ไม่ใช่อรหันต์ก็เหมือนกันแหละก็จะสั่งสมพยายามที่จะใช้ผัสสะเนี่ยเป็นเครื่องทำให้เราสร้างมโนสัญเจตนาเราจะสร้างจะมีเจตนาไม่ใช่ว่ามันเกิดโดยไม่มีเจตนาเกิดโดยอารมณ์ที่กิเลสเข้าร่วมอย่างอัตโนมัติไม่ใช่อย่างนั้นธรรมดาคนปุถุชนนี่มันไม่มีเจตนาทีเดียวหรอกมันไม่ค่อยรู้ตัวหรอกมันจะเกิดโดยอารมณ์อัตโนมัติซะมากกว่าอัตโนมัตินั่นก็เป็นเจตนาอยู่นะถ้าเผื่อพยายามอ่านใจของตัวเองให้รู้ๆมันเป็นเจตนาแบบโลกเจตนาที่จะเสพสูบสื่ออะไรที่มันเป็นโลกียสุขเป็นสิ่งที่ควรปรารถนาอยากใคร่แบบโลกีสุขๆแบบโลกีมันจะสั่งการเป็นอัตโนมัติไว้ถ้ายังไม่ได้เรียนธรรมะเลยไม่ได้รู้จักปรมัตถธรรมเลยจะไม่รู้เลยอาการเป็นยังไงอารมณ์เป็นยังไงมีแต่เสพสมอารมณ์สุขของตัวเองที่หวังที่อุปทานที่ยึดติดไปตะพึดตะพือไปเท่านั้นเองไม่เกิดอะไรแต่เรามาปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยเราจะจับมโนสัญเจตนาได้จะรู้จักจิตของเรารู้มโนรู้การกำหนดสัญญารู้เจตนาจะรู้ว่าเรากำหนดนั้นให้มันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้มันฝึกปรือฝึกให้ช่ำชองฝึกให้ชำนาญฝึกมีธรรมวิจัยเลือกเฟ้นฝึกแล้วรู้เลือกเฟ้นได้ดีก็กำหนดให้มันได้ดีนั้นสู้กับกิเลสไม่ให้กิเลสเข้ามาร่วมเสมอมีแต่ขจัดกิเลสออกไปเรื่อยๆมันก็ได้แต่ปรุงแต่งสร้างสรรค์เป็นคนที่มีความจริงความดีมีแต่สิ่งที่จะเจริญทั้งนั้นเพราะผัสสะนี่สำคัญอย่างในมิจฉาทิฏฐิสูตรสักกายทิฏฐิสูตรอัตตานุทิฏฐิสูตรที่เคยเอามาอธิบายยืนยันให้ฟังแล้วว่าที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสมีผัสสะเป็นปัจจัยในทวารทั้ง6เห็นตั้งแต่พ้นมิจฉาทิฏฐิก็เพราะว่าเห็นอนิจจังพ้นทุกข์ก็เพราะว่าเห็นในพ้นสักกายะก็เพราะว่าเห็นในทุกข์ในทุกข์แล้วก็แยกออกอย่างที่อธิบายไปแล้วว่าทุกข์ที่มันมาด้วยเหตุที่เป็นอกุศลต่างๆมันมาจากกิเลสตัณหาอุปทานต่างๆเราก็ขจัดได้เมื่อขจัดได้ก็คือเราเห็นทุกข์เห็นเหตุแห่งทุกข์เห็นอริยสัจลดสักกายะได้พ้นสักกายะไปได้เรื่อยๆจนเหลืออัตตาทำอัตตานั้นจนเห็นอนัตตามันจึงหมดอัตตาเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยทุกสูตรไปอ่านดูดีๆเลยในรายละเอียดพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดดีมีผัสสะเป็นปัจจัยไม่ได้หมายความว่าร้างหรือว่ามันไม่มีผัสสะแล้วเดาๆเอาด้นๆเอาไม่ใช่เพราะอานิสงส์ในการมีผัสสะนี่สำคัญมาก ผัสสะนี่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องจี้อย่างเดียวการมานั่งรวมหมู่นั่งจ้องหน้าจ้องตากันนั่งเห็นกันอยู่เฉยๆนี่นะแล้วก็นั่งต่างคนต่างนิ่งต่างสงบนี่นะเป็นผัสสะอันน่าดูนะมันจะนั่งกันอยู่เฉยๆได้ไหมแล้วนั่งก็ดูกันเฉยๆนี่โดยที่ไม่มีอกุศลอะไรกันเลยเนี่ยจะได้ไหมตัวเองจะทนได้ไหมด้วยเพราะเวลานั่งเวลาเจโตสมถะนี่เป็นลักษณะคล้ายๆอย่างนั้นล่ะเวลาเจโตสมถะถึงแม้ว่าเวลาที่เราจะมานั่งรวมหมู่รวมกลุ่มนี่มีกิจกรรมอะไรไปบ้างเวลามานั่งฉันอาหารถึงคราวที่เขาประเคนอาหารกับประเคนไปคนที่รับอาหารได้แล้วก็นั่งไปนั่งเฉยๆไปแล้วนั่งทนอยู่ได้ไหมมีผัสสะอย่างงอนอย่างนี้เราคิดไปงอนอย่างนี้น่ะมันจะคิดนะมันไม่คิดมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้คุณเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูอยู่ด้วยนะตลอดเวลาเปิดเทปไปมั่งฟังเทปบ้างไม่ฟังเทปบ้างดูหมู่ฝูงเห็นอย่างงอนอย่างนี้มั่งรำคาญตามั่งรำคาญหูมั่งอะไรนี่เป็นได้ง่ายๆเป็นได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นผัสสะหานี่เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่สำคัญที่เราจะต้องเอามาเรียนรู้บางคนที่ไม่อยากจะสัมผัสก็เพราะว่ามีเลือดฤาษีลบเป็นอย่างฤาษีแล้วไม่เจริญไม่เจริญแล้วไม่พยายามด้วยเพราะมันสบายยังไงเราก็ดีขนาดนี้แล้วเราจะอยู่อย่างนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรเราก็ว่าเราได้ดีแล้วเท่านี้มันก็ติดแป้นอยู่เท่านั้นน่ะอันนี้แหละอาตมาเห็นว่าเป็นจุดสำคัญเหลือเกินที่พวกเรานี่ยังเข้าใจกันไม่ค่อยได้นี่ก็เอามาพูดเพื่อที่จะให้เข้าใจเพื่อที่จะให้เอาไปสำนึกสำเนียกดูบ้างทำไมไม่ชอบรวมหมู่รวมกลุ่มที่สันติอโศกพูดคนที่แหกไม่กินข้าวกับหมูนี่ก็ไม่ค่อยกินหรอกแหกไปกินเองอยู่นั่นแหละไม่ค่อยขึ้นศาลากับหมูก็ไม่ทั้งที่เขามีมาตรการนะเอาบริหารจะทำกันแล้วแล้วเราเราเอานะเราอย่างน้อยที่สุดวันพุธนะควรจะไปวันพร้อมงานอะไรก็ควรจะวางเพราะวันพุธนะลงฮะวันจันทร์หรือวันพุธให้มันลงพร้อมฉันพร้อมกันนั่นแหละเขาก็มีมาตรการกันในหมู่เอาบริหารจะทำควรจะมาทุกคนแหละมาฉันพร้อมกันลงศาลาฉันพร้อมกันเวลาอื่นๆใดๆก็พยายามเอาแค่อาทิตย์นึงก็พยายามกำหนดสักวันนึงวันจันทร์ก็ไม่ค่อยพร้อมได้นอกจากวันจันทร์แล้วไม่ต้องห่วงเลยไม่มามันเลยทั้งอาทิตย์ตลอดเดือนอะไรนี่เป็นต้นแม้แต่ทำวัดก็ดีลงศาลาชั้นก็ดีมีประชุมอะไรเท่าประชุมถ้าไม่จี้จริงๆก็ไม่ค่อยมามันละเราก็มองไปว่าเออเราก็ไม่เก่งกาจอะไรเราก็ไม่ได้มีเหตุอะไรไปนั่งเป็นหัวโดเฉยๆไม่ได้ไปคิดอ่านอะไรแล้วก็ไม่เกี่ยวไม่ช้าอะไรเสียเวลาเราไปทำงานดีกว่าอ้างไปได้หมดบอกแล้วว่าในขณะที่คุณนั่งเฉยๆนะเราเป็นผัสสะหนึ่งแล้วคุณจะทนได้ไหมนั่งเฉยๆเหมือนเราไม่มีค่านั่นแหละเป็นผัสสะหนึ่งแล้วเข้าใจไหมนั่งเฉยๆเหมือนเราไม่มีค่านั่นแหละเป็นผัสสะหนึ่งแล้วแต่ได้อะไรได้ความพร้อมเพรียงได้อปริหานิธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ยืนยันว่าเราประชุมกันเนืองนิดมันประชุมพร้อมพรั่งกันประชุมพร้อมพรั่งกันเลิกความพร้อมคำนี้ไม่ได้หมายความว่ากระพร่องกระแพงหมายความว่าพร้อมพร้อมครบทั้งมวลทั้งหมู่และก็แน่นอนการประชุมทีใดๆมวลหมู่ที่ประชุมด้วยนั้นย่อมจะไม่เป็นตัวเอกไปทั้งนั้นหรอกในหมู่นั่นน่ะนั่งเฉยๆเป็นหัวหลักหัวตออยู่อย่างนั้นเสมอๆก็เยอะไปเป็นแต่เพียงว่าก็ช่วยคิดช่วยอ่านบ้างเล็กๆน้อยๆอย่างนี้ก็จะมาให้เสียงยกมือยกไม้ให้โหวตเสียงเขาบ้างให้คะแนนผสมประเสริฐประสานเข้าไปบ้างไม่ได้เป็นฤทธิ์เป็นเดชอะไรใหญ่โตก็ตามมันก็เป็นความพร้อมในความสำคัญของคำว่าความพร้อมความพร้อมเพรียงอย่างนี้เป็นต้นนะและเรามานั่งอยู่อย่างที่ว่านั่นแหละมันจะอ้างหาเหตุหาเหตุไม่ได้ประโยชน์อะไรเรามันก็ไม่ฉลาดเฉลียวได้ออกเสียงโหคิดอะไรเราก็คิดไม่ค่อยเป็นเรามานั่งอยู่ก็นั่งเปล่าๆเราไปทำโน่นทำนี่ไปกวาดไปปัดไปเช็ดไปถูดีกว่าอะไรอ้างไปหมดแหละซึ่งก็มีเวลานะไม่ได้มานั่งประชุมอะไรกันตลอดเวลาหรอกเวลาที่จะไปปัดไปกวาดไปเช็ดไปถูไปอะไรมันก็มีเวลาจะไปทำโน่นทำนี่อะไรก็มีแต่มันก็อ้างอย่าว่าแต่มามีงานนี้เลยอ้างหางานที่สำคัญสำคัญหางานโน่นงานนี่มาอ้างเพื่อที่ตัวเองจะไม่ได้มีผัสสะจะไม่ได้เข้าหมู่เข้ากลุ่มบอกอีกว่าคนนี่แหละมันเป็นตัวที่จะก่อผัสสะได้อย่างมากก่อผัสสะได้อย่างลึกซึ้งจนเราเองเนี่ยเราจะรู้เลยว่าโอ้มิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมคือผู้คนมิตรดีสหายดีที่บอกว่าแวดล้อมอยู่เนี่ยได้สัมผัสได้ประชิดได้มีลีลาเนี่ยมันเป็นทั้งสิ้นของพรหมจรรย์จริงๆนะถ้าไม่มีผู้คนเป็นสปายะไม่มีบุคคลสปายะเป็นอาหารอันสำคัญ บุคคลสปายะนี่เป็นอาหารอันสำคัญแล้วคุณจะไม่เก่งเลยผัสสะอาหารก็ไม่เก่งมโนสัญเจตนาอาหารก็จะไม่เก่งเพราะไม่มีบุคคลสปายะแต่ถ้ามีบุคคลสปายะมีบุคคลนี่แหละพาให้เจริญนะมันจะมีหลายๆชั้นหลายๆเชิงถ้ายังหยาบๆเราก็พอรู้แล้วระวังเป็นเพราะฉะนั้นออกไปอยู่กับคนหมู่หยาบบางทีก็ได้ไปเป็นใหญ่ในคลองนะไปใหญ่ในหมู่คนหมู่หยาบพวกนั้นก็โอ้ใหญ่เบ่งเพราะเราว่าเราเหนือเขาก็ได้แต่มาอยู่ในคนหมู่หยาบอย่างนั้นแล้วล่ะมาอยู่ในหมู่คนที่ละเอียดลึกซึ้งภูมิสูงขึ้นมามันก็มีผัสสะที่ลึกซึ้งสูงที่เราจะต้องศึกษาและต้องปรับให้เข้ากันได้ให้ทนได้หรือให้พากันเจริญได้ทั้งคู่พากันเจริญทั้งตนและท่านได้จะทำอย่างไรก็ต้องทำความจริงนี่แหละสัมผัสจริงแล้วก็เรียนรู้ไปเพราะบุคคลสปายะก็ไม่ได้หมายความว่าบุคคลชั้นต่ำบุคคลชั้นต่ำเราสัมผัสเมื่อไหร่เราก็ชนะแล้วเราก็อยู่ได้แล้วสบายแล้วบุคคลชั้นสูงนี่แหละมันอยู่ยากมันยังมีมานะมันยังมีเชิงซ้อนมีนัยยะละเอียดลึกซึ้งเป็นผู้ดีหลายชั้นหลายเชิงนะมีกายกรรมก็อย่างนั้นวจีกรรมก็อย่างนั้นมโนกรรมก็อย่างนั้นมีชั้นเชิงลีลาลึกซึ้งซับซ้อนโอ้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆมันสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีที่มีเจตนารมณ์มีความรู้จะพากันสูงขึ้นไปได้เป็นบุคคลสปายะและเป็นอาหารที่สำคัญเป็นผัสสะอาหารและจะก่อให้เราเกิดมโนสัญเจตนาอาหารเมื่อมโนสัญเจตนาอาหารผัสสะอาหารเก่งๆๆๆๆวิญญาณของเราก็เป็นวิญญาณที่เจริญเมื่อเป็นวิญญาณเจริญเราก็ได้อาศัยวิญญาณนั่นแหละเป็นวิญญาณอาหารวิญญาณเจริญนั้นเป็นอาหารเพื่อเครื่องพักอาศัยยิ่งวิญญาณนั้นเป็นวิญญาณที่เฉลียวฉลาดเป็นวิญญาณที่มีเจโตวิมุตติมีปัญญาวิมุตติที่ดีเป็นประโยชน์ต่อโลกอย่างสำคัญตนเองก็ได้บริสุทธิ์ผ่องใสในวิญญาณเข้าไปยิ่งขึ้นตามบทภาคเพียรตามบทที่ได้ฝึกขัดอบรมนะในอาตมาก็พยายามชี้แนะพยายามที่จะบอกอ้างความป่วยความเจ็บของตัวเองมั่งเจ็บนิดเจ็บหน่อยบางทีก็มันก็ขึ้นได้ศาลาแต่ไม่ก็เวลาเราก็รู้เวลาขึ้นศาลามันเท่าไหร่แต่ออเสาะตัวเองอัตตามันก็โตอยู่เรื่อยเราปล่อยไม่ได้ต้องไม่สบายเจ็บหน่อยไม่สบายเจ็บแขนเหมือนเอาแขนมานั่งหรือไงก็ไม่รู้เจ็บก้นก็ยังพอว่าเป็นฝีที่ก้นก็ยังพอว่านี่ก็ไม่ได้เป็นฝีที่ก้นหรอกเจ็บแขนเจ็บหัวเจ็บไม่รู้ว่าเจ็บตรงไหนก็แล้วแต่อาตมาว่าเจ็บที่หัวใจมั่งมากกว่ามันเจ็บที่หัวใจมันไม่อยากมาไม่อยากมามันก็เลยไม่มานี่ก็พยายามชี้จี้ลงไปจุดไหนบ้างอาตมาก็เหมือนกับหมอฝังเข็มนี่จะจี้ลงไปนะมันแทงเอาทุกๆจุดให้ได้จุดไหนจะจี้ให้มันสะดุ้งให้ทุกจุดนะมันยังไม่ถูกตรงไหนนะยังหลบหลบซ่อนซ่อนแฝงไว้ตรงไหนก็พยายามที่จะใช้ช้อนหมอฝังเข็มชั้นหนึ่งนะอาตมาเนี่ยหมอฝังเข็มชั้นหนึ่งช้อนใช้จี้จี้จนโกรธเอาละบางคนโกรธอ้าวใครโกรธอาตมาบาปนะใครโกรธเมื่อใดบาปใครไม่เชื่ออย่าเชื่อโกรธกันแล้วกันใครไม่เชื่อก็โกรธกันแล้วกันใครเชื่ออาตมาแล้วก็อย่าโกรธโกรธอาตมานะบาปนะทําเป็นโกรธอาตมาชังอาตมาบาปนะอาตมาไม่น่าชังหรอกที่จริงแต่ก็ดุเก่งว่าเก่งนะดุเก่งว่าเก่งเท่านั้นแหละไม่น่าชังหรอกนะแล้วก็ดุเอาบุญนะว่านี่ว่าเอาบุญนะไม่ได้ว่าเอาเลวเอาร้ายอะไรหรอกนะว่าเอาบุญนะที่ว่าเนี่ยฟังให้ดีๆนะพวกเรานี่จะเห็นได้ว่าผู้ที่อยู่ได้ทนได้ก็อยู่ได้ทนได้อย่างที่ไม่เจริญขึ้นมีอยู่เจริญขึ้นก็มีน้อยเพราะฉะนั้นบางคนไม่เจริญขึ้นแล้วไม่อยู่ก็ไม่อยู่ละหลบออกไปข้างนอกดีกว่าจะไปจะมาเมื่อไหร่ก็ได้ในที่นี้คุณธรรมของเราก็พอเพราะฉะนั้นก็ไม่อยู่ก็ได้พอมาอยู่ก็จึงมีมากนะพอออกจากพรรษาไปแล้วก็ไปเนี่ยน้อยลงนะที่จริงที่นี่ของเราเนี่ยอาตมาบอกให้ก็ได้ว่าเรามีความเป็นอยู่อย่างนี้ของเราไปเรื่อยๆนี่อีก20 30 40ปีเนี่ยเศรษฐกิจข้างนอกเขาจะบ้านะเขาจะบ้าบอๆปั่นกันหัวปั่นกันยังไงหนักหนาสากันยังไงนะเราก็อยู่ได้สบายๆเชื่อมั้ยจุลีอยู่เนี่ยอยู่อย่างเราอยู่อย่างทุกวันนี้งงๆแง่งๆก็อยู่อย่างเงี้ยเนี่ยอยู่กันอย่างเงี้ย เศรษฐกิจของข้างนอกก็จะเป็นยังไงก็ตามใจแต่ของเราก็เศรษฐกิจของเราอย่างของเรานี่แหละอย่างเงี้ยทำกินทำอยู่ของเราไปอย่างเงี้ยไม่ต้องไปโลภโมโทสันอะไรร่องรายได้อะไรจากใครมามากมายได้บ้างไม่ได้บ้างอย่างนี้ของเราทำไปตามปฏิตามความขยันหมั่นเพียรของเราแล้วเราก็ไม่ได้ลดความขยันอะไรแค่อย่างเงี้ยทำไปอย่างเงี้ยอยู่ได้สบายมากอยู่ได้โดยวงชีวิตของโลกีวงชีวิตของสังสารวัฏวงชีวิตของการหมุนเวียนที่จะอาศัยอยู่มีข้าวมีน้ำมีปัจจัย4มีการเป็นอยู่ของเรานี่นะอยู่ได้อย่างเงี้ยแต่ซ้อนลึกลงไปว่าแต่ละตัวบุคคลสังคมของเรามันจะมีรูปแบบมีพฤติกรรมจารีตประเพณีมีวัฒนธรรมเจริญขึ้นไหมนี่สิอาตมาก็มาเคี่ยวเข็นตรงนี้ถ้ามันอยู่แช่แค่นี้มันเจริญสูงสุดได้หรือมนุษย์ควรจะเจริญแค่นี้เหรอเจริญทางธรรมนี่ด้วยเรายังมีระบบเรายังมีอะไรต่ออะไรที่จะเป็นจารีตประเพณีวัฒนธรรมที่เจริญกว่านี้ที่ดีกว่านี้นะนี่ยังมีรูปแบบมีวัฒนธรรมก็ยังไม่จัดจ้านวัฒนธรรมก็ยังไม่ชัดเจนวัฒนธรรมยังไม่ฝังรากเนี่ยมีจารีตประเพณีวัฒนธรรมของเรายังไม่ฝังรากนะจนได้มีจารีตประเพณีวัฒนธรรมที่ฝังรากเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยทุกคนนี่ฝังอยู่ในวิญญาณเลยอยู่ในความรู้สึกเลยเป็นอัตโนมัติว่าโอ้พอเราจะต้องเป็นอย่างนี้จะเป็นงี้แข็งแรงนี่มันยังไม่แข็งแรงและก็ยังไม่เจริญเต็มที่ด้วยเพราะเรายังไม่มีรูปแบบจารีตประเพณีวัฒนธรรมที่เต็มที่นะทุกวันนี้เรายังพยายามพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งอาตมาก็ไม่กำหนดตายตัวกำหนดไม่ได้มันจะพัฒนาตามเหตุแวดล้อมตามสิ่งที่พอมีพอเป็นเหตุปัจจัยพัฒนาไปเองเนี่ยมันเกิดมาเรื่อยๆเนี่ยจะเกิดสภาพอย่างนั้นสภาพนี้เราเป็นอยู่อย่างนั้นตื่นอย่างนี้เช้าคนนั้นคนนี้ทำอันโน้นอันนี้ช่วยเหลืออันโน้นนี้มีสัญญาณกันรู้กันอันโน้นบ้างอันนี้บ้างมีอย่างโน้นอย่างนี้กันไปก็อยู่กันอย่างภาษาเงี้ยมันจะมีระบบของมันเป็นไปเรื่อยๆนี่มันก็เจริญขึ้นมาเรื่อยๆนะขณะนี้ไม่ใช่ว่าไม่เจริญเจริญขึ้นมาเรื่อยๆแต่มันเจริญควรจะเจริญยิ่งกว่านี้ตรงที่ว่าเราขาดอะไรที่อาตมาชี้แล้วเพราะว่าเราขาดการติดแป้นไม่ใช่ขาดการติดแป้นมันไปแช่ตรงติดแป้นขาดการเจริญเลิกติดแป้นไม่ใช่ขาดติดแป้นเลิกติดแป้นเลิกที่จะหยุดอยู่ที่มันเป็นเนี่ยมันไม่ใช่โรคธรรมดาโรคร้ายของศาสนานะโรคร้ายนะอาตมาเห็นที่ไหนๆสำนักไหนๆก็ตามติดแป้นนี่เป็นเรื่องไปไม่รอดจริงๆเห็นเขาติดแป้นสายท่านอาจารย์มั่นก็เห็นติดแป้นได้อยู่แค่นั้นสายท่านพุทธทาสก็เห็นติดแป้นได้อยู่แค่นั้นเป็นมาหลายสิบปีแล้วอาตมาเห็นความติดแป้นแต่อาตมายังไม่เก่งที่จะมีนิรุตติปฏิภาณอธิบายออกมาได้ทั้งหมดอธิบายพวกคุณให้พวกคุณรู้ตัวแล้วพัฒนาขึ้นไปแล้วเราจะเห็นรูปของเรานี่ต่างจากทางโน้นต้องพัฒนาอยู่เรื่อยเป็นคนตื่นนะเป็นคนตื่นเป็นคนไม่ง่วงเหงาหานอนเป็นคนกระปี้กระเป๋าสดชื่นเมื่อกี้นี่คุยกับหมออาตมาก็เคยบอกแล้วพวกเราอันนึงนะในเรื่องของสรีระเท่านั้นให้ทุกคนหายใจยาวหัดหายใจยาวๆเสมอรู้ตัวทุกพร้อมอะไรหายใจยาวๆสุขภาพร่างกายจะดีแล้วจะไม่ง่วงซึมพอที่หายใจรีๆนี่รีเข้าลมอ่อนๆเข้าเดี๋ยวก็เข้าฌานไม่รู้ฌานตะลปัดหรือฌานสมาบัติก็ไม่รู้อ่ะเข้าฌานแล้วมันสรีระไม่แข็งแรงนะเพราะว่าเราเอาออกซิเจนเข้าไปสูบฉีดน้อยไอ้เซลล์ประสาทต่างๆมันก็จะได้เกิดการทำงานก็เบาลงแล้วมันก็ไม่เกิดยีลัสลิสตี้อาตมาพูดไอ้ตัวนี้มันไม่คล่องปากสักทีไม่เกิดการยืดหยุ่นไม่เกิดการออกกำลังพูดกันง่ายๆออกกำลังของกล้ามเนื้อออกกำลังของเซลล์ออกกำลังของอะไรซึ่งมันจะต้องเกิดสภาวะพวกนั้นโดยเฉพาะเอาออกซิเจนเข้าไปน้อยเพราะสูบหายใจน้อยเพราะให้หายใจเรายาวๆหายใจลึกๆเสมอเมื่อใดก็ตามนี่อย่างเราอยู่ที่นี่นะโอ้โหนี่ยิ่งกลางวันเนี่ยมันคายออกซิเจนมานะเนี่ยต้นไม้นี่กลางวันนี่คายออกซิเจนเข้ามาจมเลยนะมันฟอกเอาให้แก่เราใช่ไหมกลางคืนมันคายคาร์บอนใช่ไหมกลางวันมันคายออกซิเจนเนี่ยโอ้ยคุณสูบก็ไปเลยเต็มเหนียวนี่ต้นไม้มากๆเนี่ยมันฟอกออกซิเจนให้แก่เราได้ตั้งโอ้โหเต็มที่เลยแล้วสูดหายใจยาวๆลึกๆเสมอแก้ได้ทั้งสภาพที่มันตกผวังแก้ได้ทั้งสภาพขี้เกียจมันจะไม่สดชื่นแก้ได้ทั้งสภาพที่ไม่สดชื่นมันจะสดชื่นกระปี้กระเปร่าและสุขภาพร่างกายก็แข็งแรงจิตใจก็ดีเบิกบานร่าเริงนะเ พราะอันนี้จำไว้หัดหายใจยาวๆเป็นกรรมฐานหายใจยาวๆนี่เป็นของโยคะเขาด้วยโยคะนี่ก็หายใจยาวๆนะนอกจากเขาจะฝึกโยคะประเภทที่เรียกว่าเขาจะรีเข้าไปจนกระทั่งหายใจเบาจนกระทั่งเข้าไปในกล่องเห็นไหมแต่ก่อนนี่ยินาโยคีเข้าไปในกล่องหายใจเบาจนกระทั่งไม่ออกมาข้างนอกเลยสังเคราะห์อยู่ข้างในแค่นั้นก็พอแต่เขาฝึกเอาเราก็ไม่เอาแบบนั้นมาใช้แล้วเพราะเราก็ต้องเอาสิ่งที่เราใช้นี่แหละนะเราจะได้ประโยชน์นะอันนี้ก็บอกเอาไว้นะในพวกเรามันไม่ค่อยกระปรี้กระเปร่ามันไม่ค่อยกระเตื้องมันแช่มันซึมแล้วเป็นไปอย่างเงี้ยหนักๆเข้ามันจะรู้สึกอารมณ์เซ็งๆอารมณ์เบื่อหน่ายเกลียดชังชังโน่นชังนี่หนักเข้าชังทั้งคนชังทั้งงานการชังทั้งอะไรมันแล้วมันก็จะกลายกลับกลายไปเป็นฤาษีอีกอย่างเดิมนั่นแหละนี่มันไม่จะไม่เจริญตรงนี้มันก็ขอย้ำพวกเราว่าพยายามศึกษาพยายามตรวจตนเองอาตมาบอกอีกว่าเราเองน่ะดีเพราะมันมองเมื่อไรมองตนเองก็ว่าดีก็เห็นดีของตนเองอยู่เสมอแต่ขอบอกว่าดีนั้นยังดีไม่พอหรือแม้ดีพอดีแค่นั้นน่ะคุณจะไปพอใจอยู่ทำไมพระเจ้ายังไม่สันโดษในกุศลพระพุทธเจ้ายังไม่สันโดษในดีพระพุทธเจ้าขนาดพระพุทธเจ้าท่านยังไม่สันโดษในดีแล้วคุณเป็นใครทำเป็นมักน้อยไม่ใช่คำสอนพระเจ้าแล้วไม่ใช่ตัวอย่างอย่างพระพุทธเจ้าตัวอย่างคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างนะท่านไม่เคยสันโดษในความดีไม่เคยสันโดษคือไม่พอในความดีนี่เราทำได้เจริญไปได้ยิ่งขึ้นแต่ในทางไหนก็แล้วแต่ทั้งทางยิ่งไม่สันโดษในทางปฏิบัติธรรมบอกแล้วว่าเมื่อกี้อธิบายแล้วว่าเรื่องผัสสะผัสสะอาหารนี่เป็นปัจจัยสำคัญมากนะผัสสะเป็นปัจจัยสำคัญมากในการปฏิบัติธรรมที่จะต้องพิจารณาหรือสังวรอินทรีย์6การสังวรอินทรีย์6นี้สำคัญมากปัจจัยสำคัญจริงๆนะเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าเราเองเราไม่มีสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีแล้วก็มีผัสสะจากหมู่เป็นบุคคลเป็นบุคคลสปายะเนี่ยถ้าเราไม่มีสิ่งนี้นะเราช้าเราไม่เจริญเพราะผู้ใดปฏิบัติผิดอยู่ปฏิบัติยังไม่เข้าหลักเข้าเกณฑ์อย่างที่อาตมาว่าอย่างที่อาตมาอธิบายไปนี้ยังปฏิบัติมันไม่เข้าร่องเข้ารอยไม่เข้ารูปเข้าแบบอย่างที่อาตมาว่าจงพยายามรู้ตัวและพยายามกระทำตนให้มันเข้าร่องเข้ารอยที่ว่านี่มีผัสสะเป็นปัจจัยอยู่กับหมู่กับฝูงมีอะไรก็รวมกันประชุมมีอะไรก็รวมทำงานทำการรังสรรค์กันไปงานการอะไรช่วงไหนช่วงเวลาที่เราจะต้องทำคนเดียวบ้างก็ทำบ้างแต่มันก็จะต้องทำกับหมู่นั่นแหละเป็นดีทำกับหมู่ได้ดีทำกับหมู่ได้มากๆมันยิ่งดีนะยิ่งอบอุ่นยิ่งสร้างสรรค์เบาแรงต่างคนต่างช่วยกันแบ่งเบามีเอโนเนนี่ก็ให้คนนั้นคนนี้เขารู้กันไปด้วยปันกันแบ่งกันไปด้วยอะไรต่ออะไรด้วยมันยิ่งดีใหญ่นะมันจะได้เจริญไปพร้อมๆกันแล้วเราก็จะได้เพิ่มฐานของทางธรรมะด้วยบอกแล้วฐานทางธรรมะที่เรามันไม่เจริญขึ้นอีกเนี่ยมันก็จะไปไม่รอดทุกวันนี้นี่เราจะเจริญพอใช้นะเจริญพอใช้หลายอย่างมันเป็นผลสะท้อนตอบออกมากลับไปคราวนี้อาตมาไปได้บทความหมอประเวศพระศรีที่เขาเขียนลงในหมอชาวบ้านของเราเนี่ยบทสุดท้ายบทที่10เขาส่งไอ้ต้นฉบับที่เขายังไม่ได้พิมพ์นะเขาจะออกเดือนพฤศจิกายนแต่ว่าเขาส่งให้อาตมาอ่านก่อนแล้วอาตมาก็ได้อ่านแล้วโอ้ดีนะหมอประเวศก็ศึกษาเราเพิ่มขึ้นพอได้ศึกษาเราถึงได้เห็นว่าคนมีปัญญาที่ไม่ลำเอียงเท่าไหร่เนี่ยเขามองอะไรออกหมอประเวศมองออกมองพวกเราออกวิเคราะห์วิจัยแล้วก็ตั้งข้อตั้งความหวังไว้กับพวกเราว่าพวกเราเนี่ยมีคนว่านะไม่ใช่ไม่ว่ามีคนเขียนจดหมายไปว่าหมอประเวศเหมือนกันว่าวิเคราะห์สวนโมกก็ดูดีแล้วล่ะวิเคราะห์ธรรมกายก็เหมาะสมแต่วิเคราะห์สันติอโศกนี่สงสัยข้อมูลผิดพลาดมั้งหมอบอกว่าผู้เขียนจดหมายไปนี่บอกว่าเขาเนี่ยเขารู้จักกำพืชพระโพธิรักดีเขาว่างั้นนะหมอประเวศแกก็เขียนลงมาในบทความเหมือนกันแต่แกก็ไม่ถือสาแกก็บอกว่ามันมีปัญหาอะไรหรอกแล้วแกก็บอกด้วยว่าการมองต้องมองค่ารวมต้องมองสิ่งแวดล้อมต้องมองอะไรหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องยุ่งยุ่งยิ้มยิ้งของพระโพธิรักนี่อย่าไปเอามาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเหตุเป็นปัจจัยอะไรหนักหนาสากันเลยมันควรจะดูพฤติกรรมใหญ่ควรจะดูผลงานควรจะดูอะไรต่ออะไรเป็นหลักๆที่เป็นค่ารวมที่เป็นผลผลิตเป็นอะไรออกมาแล้วมันเป็นยังไงน่าศึกษามากหมอแกพูดเชิงนี้ อาตมาเอามาอ่านสู่ฟังแล้วก็วิเคราะห์วิจัยสู่ฟังแล้วที่สันติอโศกเดี๋ยวก็คงจะได้ฟังที่นี่นะเอามาเปิดฟังกันอาตมาวิเคราะห์วิจัยให้ฟังตามที่อาตมาเห็นว่าเขามองดีไม่ใช่ว่าเขาชมเราแล้วเราก็เลยหลงตัวว่าเราดีก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะเขาก็ไม่ได้ชมตรงๆทีเดียวหรอกแต่อาตมาอ่านแล้วก็รู้ว่าเขาก็มีความเข้าใจเพียงพอนะและอะไรต่ออะไรขณะนี้หลายแห่งหลายถิ่นหลายที่แสดงผลแสดงการตอบรับมีผลสะท้อนตอบรับออกมาสื่อออกมาว่าก็ดีขึ้นพวกที่เขาหมั่นไส้พวกที่เขาไม่ชอบใจอยู่ก็ประชดประชันแรงขึ้นนี่มันมีทั้งสองด้านนะด้านปุถุชนเห็นได้เห็นดีก็ชักจะเข้าท่าสนใจพยายามเห็นด้วยเห็นดีอะไรขึ้นมาส่วนพวกที่ไม่เห็นด้วยแล้วก็ยิ่งไม่เห็นหนักขึ้นดันกลับไปประชดประชันมีบทบาทเสียดสีประชดประชันอะไรกระแดกดันอะไรเข้ามาอีกเพิ่มเติมมันก็มีอยู่เหมือนกันมีอยู่จริงๆนะไอ้เรื่องนี้เราก็ต้องดูรายละเอียดอาตมาว่าอาตมาดูสังเกตอะไรอะไรอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ดูความจริงจากตัวพวกเรานี่แหละเป็นหลักพวกเราจะดีไม่ดีอาตมาก็ว่าอาตมามีค่าของมนุษย์อยู่นะอาตมามีอัตราเรียกว่ามีมาตรวัดมีมาตรการวัดมีมาตรวัดอยู่ว่ามนุษย์นี่มันจะมีความเจริญอย่างไรอาตมาว่าอาตมามีมาตรวัดแม้แต่จะตั้งออกมาเป็นหลักแล้วเนี่ยอิสระเสรีภาพพราดลภาพสันติภาพสมรรถภาพบูรณภาพตั้งออกมาอย่างนี้บอกว่านี่เป็นมาตรวัดมนุษย์นะมนุษย์อิสระเสรีภาพเป็นอย่างไรเป็นเครื่องวัดอาตมาก็ว่าอาตมาก็วัดพวกเราอยู่พราดลภาพเป็นอย่างไรอาตมาก็วัดเนี่ยเป็นมาตรวัดมีความเป็นอิสระเสรีภาพขนาดไหนเกิดอิสระเสรีภาพก็คือถ้ารู้อิสระเสรีภาพแล้วอิสระเสรีภาพก็คือการหมดกิเลสตัณหาอุปาทานร้อยรัดทั้งหมดปลดแอกได้สมบูรณ์นั่นแหละเป็นสูงสุดนะแล้วมันก็จะมีพฤติกรรมข้างนอกออกมาให้เห็นด้วยว่ามันสัมพันธ์อิสระเสรีภาพนี่มันสัมพันธ์แล้วมันแนวโน้มมันจะตีกลับเข้ามาว่ายิ่งอิสระเท่าไหร่ยิ่งเป็นผู้ที่รับใช้ปวงชนได้มากเท่านั้นนะฟังคำพูดตรงนี้ดีๆผู้ที่มีอิสระเสรีภาพคือความเห็นแก่ตัวลดน้อยลงเนี่ยความเห็นแก่ตัวลดน้อยลงน้อยเท่าไหร่ผู้นั้นยิ่งเป็นผู้รับใช้ประชาชนมากเท่านั้นหรือเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นมากเท่านั้นฟังภาษาแค่ภาษาดูสิว่าอาตมากำลังพูดผิดหรือพูดถูกผู้ที่มีอิสระเสรีภาพได้มากเท่าใดคือผู้ที่สอความจริงว่าเป็นผู้รับใช้ประชาชนได้จริงจังมากเท่านั้นเพราะความเห็นแก่ตัวของเขาลดลงจนยิ่งเป็นพระอรหันต์ก็ไม่มีความเห็นแก่ตัวยิ่งเป็นผู้ที่ทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นไปทั้งสิ้นทั้งมวลและขยันมันเพียรอาตมาเทศมาแล้วจากที่สันติอโศกเทศบอกว่าพระอรหันต์เจ้าของพุทธเรานี่ไม่เหมือนกับที่คเนด้นเดากันเพราะพระอรหันต์เจ้าจะเป็นคนขยันเนี่ยเทศมาแล้วก็ทบทวนให้ฟังอีกโดยเหตุผลง่ายๆว่าพระอรหันต์เจ้าย่อมเป็นผู้ขยันใช่ไหมเพราะธรรมะของพระเจ้าเป็นธรรมะที่เป็นไปเพื่อความขยันหมั่นเพียรไม่ใช่เป็นไปเพื่อความขี้เกียจสองจะต้องเป็นคนมีเมตตาเกื้อกูลเพราะว่าละลดความเห็นแก่ตัวเมื่อละลดความเห็นแก่ตัวออกจริงๆก็จะต้องเห็นมีเมตตาสามก็ตัวความเห็นแก่ตัวนี่แหละท่านไม่มีเมื่อท่านเป็นผู้ขยันท่านเป็นผู้มีเมตตาท่านเป็นผู้ไม่เห็นไม่มีความเห็นแก่ตัวแล้วท่านจะไปเห็นแก่ใครประเด็นหลักที่สำคัญใหญ่ก็คือว่าพระอรหันต์เจ้านี่รู้ตัวเองว่าตัวเองเนี่ยยังมีชีวิตอยู่เนี่ยมันก็เดินทางไปหาตายและจากชีวิตที่ยังไม่ตายเนี่ยท่านไม่เห็นแก่ตัวด้วยและท่านก็รู้ว่าท่านเป็นอรหันต์ไม่ปรารถนาพุทธภูมิไม่ตั้งโพธิสัตว์ต่อท่านก็รู้ว่าท่านตายแล้วก็ศูนย์ใช่ไหมพระอรหันต์เนี่ยพอหมดรูปนามขันธ์หน้านี่ตายแล้วท่านก็จะศูนย์ไปเลยแต่อันนี้ก็ไม่ใช่ของท่านนะเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ของท่านเนี่ยเนื้อไม่ใช่เราหนังไม่ใช่เราเนี่ยเพราะอรหันต์ท่านก็จริงๆไม่ใช่ของท่านเมื่อไม่ใช่ของท่านท่านก็ใช้มันอย่างที่ท่านมีญาณปัญญาอยู่ในตัวที่ท่านจะประมาณเป็นสัตบุรุษที่จะใช้ประมาณว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรกุศลอกุศลท่านก็จะรู้ด้วยความจริงใจด้วยความซื่อสัตย์ท่านก็จะขยันมันเพียรใช้มันให้ได้ประโยชน์สูงสุดเหมือนเรามีเครื่องมือเนี่ยเราจะใช้มันเครื่องมือเหมือนเครื่องมือมันไม่รู้เจ็บรู้ปวดใช่ไหมเราจะใช้มันเครื่องมือไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวไม่รู้เมื่อยไม่รู้เพลียแล้วก็จะใช้มันแต่คนมันรู้เมื่อยรู้เพลียพระพุทธเจ้าถึงได้ตรัสว่าเราไม่พักเราไม่เพียร เราข้าบอกเขาสงสารได้แล้วคือพูดถึงนิพพานเห็นไหมประโยคนี้อาตมาซาบซึ้งมากมากเลยมันจริงนะพระอรหันต์เจ้านี่จะประมาณเพียรประมาณพักของตนเองเท่านั้นแหละมันไม่เหมือนเครื่องกลธรรมดาตรงที่ว่าเครื่องกลธรรมดาใช่มันไม่มีเมื่อยไม่มีเพลียแต่มันก็มีเครื่องร้อนเครื่องอะไรเหมือนกันนะต้องพักให้มันเหมือนกันพอสมควรคนก็เหมือนกันแหละพระอรหันต์เจ้าท่านจะรู้ว่าไอ้เนี่ยเราไม่พักเราไม่เพียรตามจริงเลยไม่ได้ทำเพราะว่าชอบหรือไม่ชอบแต่ทำเพราะสมควรพักก็พักไม่เช่นนั้นแล้วก็เพียรมันตับพืชเพราะท่านรู้แล้วว่าถ้าไม่ใช้มันเดี๋ยวมันก็ตายสูญเพราะพระอรหันต์นี่เป็นพระอรหันต์แล้วไม่ใช่มันก็จะสูญทิ้งเปล่าๆท่านโง่เหรอคุณคิดออกไหมโอ้คิดได้อย่างพระอรหันต์เลยนี่ฮะ คิดได้อยู่แต่ยังทำไม่ได ้คิดได้อยู่แต่ยังทำไม่ได้คิดว่าเข้าใจนะใช่ไหมเพราะงั้นพระอรหันต์เจ้าท่านจะไม่ขี้เกียจคุณฟังดูดีๆนี่เหตุผลแค่นี้หนึ่งจะต้องเป็นคนขยันจริงตามพระพุทธเจ้าสอนว่าทำใดวินัยใดเป็นไปเพื่อความขยันนั่นเป็นของพระพุทธเจ้าทำใดวินัยใดเป็นไปเพื่อความขี้เกียจขี้เกียจนี่ก็พยายามสอนกันแล้วบอกโอ้โหมันไม่ใช่ตัวธรรมดานะมันซ้อนอยู่พฤติกรรมนาหลากหลายเป็นความขี้เกียจอ้างอิงที่อาตมาเอามาอธิบายให้ฟังแล้วเพราะงั้นเราจะซอกแซกออกไปได้จริงๆพระอริยเจ้าจะซอกแซกแล้วปรับเมื่อปรับแล้วก็เป็นคนขยันนะขยันจริงๆและเป็นผู้ที่มีอุบมีบุญมีความขนขวายมีวิยาวัจจะไม่ด้วยพระอรหันต์ต้องเป็นคนที่มีบุญกิริยาวัตถุใช่ไหมเป็นคนที่ขนขวายอ่อนน้อมถ่อมตนและบอกแล้วอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ใช่เป็นผู้ที่ไปทำให้เสียธรรมะอ่อนน้อมถ่อมตนของท่านเนี่ยมันลึกซึ้งหนือนะอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ใช่การโกหกและไม่ใช่ทางการเสแสร้งแต่เป็นมารยาทอันสมควรสมเหมาะความอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยเราต้องลึกซึ้งนะความอ่อนน้อมถ่อมตนก็ลึกซึ้งนะจะเป็นคนที่ขยันเป็นคนที่มีเมตตาเห็นใครทุกข์เห็นใครยากลำบากแม้แต่ศัตรูก็จะหาทางช่วยได้ไหมเขาศรัทธาเราไหมเราจะช่วยเขาได้แค่ใดเป็นคนมีเมตตาเป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัวและเป็นคนที่รู้ว่าตัวจะตายไปอีกงวดนี้แล้วตายแล้วศูนย์แล้วศูนย์จริงๆไม่มีบุญไม่มีบาปอะไรอีกแล้วไม่มีเวียนวนกลับมาทำอะไรกันอีกแล้วศูนย์สลายไปเลยไม่มีอะไรเกาะกลุ่มกันอีกแล้วท่านก็จะจบแล้วเพราะพระอรหันต์รู้ตัวนี้และท่านจะไม่ใช้แท่งนี้ได้อย่างไรเห็นไหมเหตุผลของมันจะชัดท่านจะต้องใช้แท่งนี้เพราะฉะนั้นพระอรหันต์ของพุทธนี่ขยันหมั่นเพียรลูกเดียวคุณเองจะขยันนี่ถ้าคุณเองคุณไม่ฝึกปรือความขยันไว้ตั้งแต่บัดนี้นะคุณจะไปขยันเอาตอนเป็นพระอรหันต์นั้นมันไม่ได้เป็นหรอกเพราะว่าแต่มันยังไม่เป็นพระอรหันต์มันยังไม่ขยันเลยมันยังขี้เกียจอยู่แล้วมันจะได้เป็นพระอรหันต์ได้ยังไงเราก็เป็นธรรมะที่เป็นไปเพื่อความขี้เกียจอันนั้นไม่ใช่ของเราตถาคตอยู่แล้วแล้วมันจะไม่ได้เป็นพระอรหันต์ตรงไหนเพราะฉะนั้นพระอรหันต์นี่มันจะรู้คำสอนพระเจ้าตรงและท่านก็ฝึกปรือตามคำสอนพระเจ้าท่านสอนว่าควรทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนี้นะควรทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนี้ควรเลิกอย่างนี้และทำอย่างนี้ให้ยิ่งคำสอนมีเท่านี้แหละในของพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนควรทำอย่างนี้ทำให้ยิ่งอย่าทำอย่างนี้ละเลิกไปให้ได้อย่างนี้คำสอนก็ท่านมีอยู่แค่นี้อ่านดูในพระไตรปิฎกมีมากมายจงทำอย่างนี้ทำให้ยิ่งแย่แต่อย่าทำอย่างนี้ควรละควรเลิกอย่างนี้มีเท่านั้นแหละพระอรหันต์เจ้าก็จะฝึกปรือในทิศทางที่พระพุทธเจ้าท่านสรรเสริญยกย่องว่าควรทำอย่างนี้ควรทำอย่างนี้อย่างนี้ควรเลิกท่านก็จะพยายามละเลิกจริงๆสุดท้ายแต่มันก็ช่ำชองชำนาญแล้วมันก็ละลดกิเลสของตัวเองไปด้วยมันก็ยิ่งสอดคล้องกิเลสก่อนละความชำนาญความเป็นอัตโนมัติก็ยิ่งเป็นจริงเป็นจริงเป็นจริงเป็นจริงขึ้นกว่าจะเป็นพระอรหันต์ก็โอ้โหเป็นเครื่องกลที่ชำนาญเป็นเครื่องกลที่เป็นตัวจักรเป็นตัวจักรที่จะสร้างสรรค์อะไรให้แก่มนุษย์โลกพระหุชนะหิตายะพระหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะเป็นผู้อนุเคราะห์โลกอยู่จริงๆแท้ๆเลยทีนี้พระอรหันต์เจ้าเราเห็นในประวัติบอกว่า60องค์แรกที่พระพุทธเจ้าท่านทรงไปประกาศศาสนานี่นะเราไม่ได้รู้ว่าพระอรหันต์เจ้าได้ฝึกมากเพราะพระอรหันต์เจ้า60องค์แรกนั้นเป็นพระอรหันต์ที่มีบารมีเป็นอุคติตัญญูสอนธรรมะไม่กี่อะไรเลยฟังธรรมะกัน2กันท่านก็บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วไม่ช้าไม่นานเลยปอบแปบปอบแปบปอบแปบเพราะท่านมีบารมีถ้าเป็นพวกอุคติตัญญูพวกวิปจิตตัญญูเป็นพวกที่ฟังหัวข้อธรรมก็บรรลุเป็นผู้ที่ฟังคำขยายหัวข้อธรรมโดยพิสดารเล็กน้อยเป็นวิปจิตตัญญูท่านก็บรรลุแล้วท่านมีบารมีสูงเพราะฉะนั้นท่านไม่ได้มาฝึกความขยันไม่ได้มาฝึกปรือหัดละหัดล่างอะไรอย่างพวกเราในพวกเนยเน่าเนยยะเน่าเน่ามันไม่เหมือนกันเห็นไหมท่านก็ไม่ได้ฝึกเพียรสิ เมื่อไม่ได้ฝึกเพียรเราก็เลยไม่รู้ว่าอิริยาบถของพระอรหันต์เจ้าพวกนั้นท่านทำอย่างใดถ้าแล้วเราก็เลยไปนึกๆแค่นั้นว่าโอ้พระอรหันต์เจ้าทำไมเห็นฝึกอะไรเลยทำไมต้องมาขยันมาเห็นเพียรอะไรเลยก็ใช่เพราะว่าท่านไม่มีเวลามาทำงั้นแต่ท่านมีบารมีและท่านก็เป็นคนที่ขยันได้เพียรได้โดยไม่ต้องพระพุทธเจ้าไม่ต้องถามพอบรรลุพระอรหันต์แล้วไปไม่ให้ผู้ช่วยด้วยไปคนเดียวนิคมหนึ่งอย่าไปเป็นสองโขสององค์ไปนิคมละองค์เดียวไม่ต้องไปซ้อนกับสององค์ไปเผยแพร่ศาสนาผู้ที่มีดวงทุลีในดวงตาน้อยยังมีอยู่ไปช่วยเขาเขาไม่ได้พบธรรมะเป็นการเสียประโยชน์มากมายให้ไปทำงานพระอรหันต์เหล่านั้นก็ไปโดยมีความขยันที่ท่านได้ฝึกมาแต่ชาติแต่ปางก่อนทุกองค์ทำได้เท่าที่ท่านทำได้ทุกองค์ตามบุญบารมีของท่านไม่มีความขี้เกียจหรอกแล้วก็ไปสร้างสรรค์ทำงานเลยเพราะเป็นอัตโนมัติของท่านท่านทำมาแล้วทั้งนั้นถ้ายังมีเชื้อขี้เกียจอยู่จะได้เป็นได้ยังไงเราอบายามุขจะไปเป็นพระอรหันต์ได้ยังไงไม่ได้แล้วก็ไม่ใช่อย่างที่เดาๆแบบฤาษีฤาษีก็ต้องส่งออกป่าใช่ไหมระบบฤาษีก็ต้องส่งออกป่าบอกอ้าวเธอบรรลุธรรมแล้วไปหาป่าหาถ้ำอยู่กันคนละถ้ำสองถ้ำไปตามสบายท่านก็วางงั้นสินี่เปล่าท่านก็ไม่ได้มีอย่างนั้นเลยไม่ได้บอกว่าอ้าวพวกสายเจโตวิมุตจงไปหาถ้ำสายปัญญามุดจงเข้าเมืองท่านก็ไม่ได้แยกพระอรหันต์60รูปแม่ใช่ไหมไม่ได้แยกบอกอ้าวอรหันต์เจโตวิมุตต์นั่นนี่เหมาะสมก็อยู่ป่าจงไปหาวัดป่าอยู่อ้าวพระปัญญาวิมุตต์อรหันต์ปัญญาวิมุตต์จงไปหาเมืองไปหาสร้างเมืองสร้างวังสร้างเวียงอยู่นู่นก็ไม่ได้บอกพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้คัดเลือกอย่างนั้นไม่ได้สั่งอย่างนั้นเลยเพราะทุกอย่างจะลงตัวเจโตวิมุตต์กับปัญญาวิมุตต์จะได้สัดส่วนเป็นพระอรหันต์แล้วจะได้สัดส่วนจะไม่เอียงจิตจะก็จะเต็มแต่ว่าเมื่อผสมส่วนแล้วเจโตวิมุตติกับปัญญาวิมุตติมันก็จะตามจริตนะจะตามจริตหรือตามรากเหง้าของผู้มีจริตบางคนก็มีทางจริตไปในทางราคะจริตบางคนก็ไปในทางโทสะจริตบางคนก็ไปในทางโมหะจริตอะไรก็แล้วแต่แล้วก็จริตอื่นๆอีกศรัทธาจริตพุทธิจริตแล้วก็อะไรนะวิตกจริต6จริตด้วยกันนะมันมีราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตแล้วก็มีศรัทธาจริตโทสะจริตแล้วก็วิตกจริตนะมันก็มี6จริตก็แล้วแต่รากฐานของคนมันก็เป็นไปบ้างศรัทธาจริตก็จะเป็นอย่างนั้นละนะศรัทธาจริตทางพุทธิจริตก็จะเป็นอย่างนั้นละนะเป็นอย่างที่ท่านเป็นนั่นแหละพุทธิจริตก็คือปัญญานั่นแหละนะศรัทธาก็ศรัทธาศรัทธาจริตแต่ผู้ปัญญาเป็นธรรมเรียนปัญญาจริตท่านเรียกพุทธิจริตนะแล้วก็วิตกจริตพอวิตกจริตนี่ก็มันก็เป็นพวกที่คิดมากไม่มีรากฐานพวกนี้สั่งสมมาในวิจิกิจฉาระวังในพวกวิจิกิจฉาเยอะๆนะสั่งสมวิจิกิจฉาแล้วก็เดินนานนะพอวิตกจริตนี่เดินนานพวกวิตกจริตเนี่ยกลายเป็นพวกต้องขยันมากนะต้องกลายเป็นพวกอะไรนะปัญญาธิกะศรัทธาธิกะแล้วก็วิริยาธิกะในพวกขยันมากต้องเป็นพวกขยันมากนะพวกขยันมากนี่มันอยู่สายพวกวิตกจริตนี่แหละสายพวกต้องขยันมากมันขยันไม่มากมันไม่พอนี่มันวิตกจริตนี่มันโอ้ไม่รู้จะเอายังไงแน่ประเดี๋ยวก็ไปเอาอย่างงอนประเดี๋ยวก็ไปเอากลับไปกลับมากลับมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าทำบางทีจะเต็มไม่เต็มก็เลิกทำแล้วก็เททิ้งคลายเงินน่ะเฮ้ยเหนื่อยพูดมาก็ยังเหนื่อยเลยพวกดิงศรัทธาจริตยังพอไหวศรัทธาธิกะมันก็ยังพอได้บ้างแต่จริงๆแล้วมันต้องมีทั้งศรัทธาและปัญญาที่สมดุลนะปัญญาธิกะนี่ถึงเจริญเร็วถึงได้จบเร็วบรรลุเร็วนะเอาล่ะอาตมาก็ได้ย้ำอะไรต่ออะไรก่อนจะจบก็ขอบอกให้พวกเราทราบว่าอย่าประมาทอย่าติดแป้นนะจงพยายามระลึกถึงผัสสะหรือผัสสาหารนี่ให้มากว่าเราควรจะมีผัสสาหารไม่เช่นนั้นเราจะจมอยู่ในอัตตาจะจมอยู่ในภพผู้ใดที่จมอยู่ในภพจมอยู่ในอัตตาช้าช้าการปฏิบัติในการวิปัสสนาที่นั่งพิจารณานั่นน่ะมันพิจารณาได้เท่าที่ควรนั่งเอาแต่นั่งพิจารณามากๆจะกลายเป็นฟุ้งซ่านเป็นพวกวิตกจริตเพราะฉะนั้นพวกวิตกจริตนี่ควรจะมาหาหมู่ใช่ไหมถ้านั่งขบคิดคนเดียวนั่งแต่บอกว่าเราวิปัสสนาประเภทนั่ง พิจารณาธรรมพิจารณาธรรมพิจารณาธรรมเนี่ยมันก็ได้ประโยชน์สักประมาณหนึ่งมีบ้างมีด้วยแต่ถ้าเอาแต่นั่งพิจารณานั่งแต่คิดระวังจะฟุ้งซ่านแล้วเราก็ไม่รู้ตัวว่าเราเป็นพวกอุทธัจจะพวกอุทธัจจะแล้วมันก็ยุ่งกันใหญ่หนักเข้ากับการเป็นวิตกจริตอย่างที่ว่าเนี่ยตายไม่รู้จะเอาอะไรกันแน่คิดบนคิดยุ่งฟุ้งซ่านไปอะไรก็โอ้ยสับสนปนเปวุ่นวายไม่รู้เอาอะไรถูกอะไรผิดได้จนเดาด้วนๆมันก็มีตรรกศาสตร์เข้าไปปนมากเพราะถ้าผมว่าผู้ใดปฏิบัติจริงแล้วมันก็จะไม่เป็นตรรกจริตว่าไม่จะไม่เป็นวิตกจริตนะก็ขอให้พวกเราระลึกเสมอนะการจะนั่งพิจารณาไม่มีปัญหาพอสมควรเพราะการจะจมอยู่กับตัวเองคนเดียวนั้นติดภพหรือว่าจะกลายเป็นวิตกจริตก็อย่าไปกระทำนักพยายามให้มีมิตรดีสหายดีสัมพันธ์กันให้ร่วมกันประชุมพรั่งพร้อมกันประชุมเลิกพรั่งพร้อมกันเลิกอะไรต่างๆนานาพวกนี้ให้ดีแล้วเราก็จะได้พัฒนาอะไรต่างๆขึ้นไปเป็นหมู่เป็นแบบแล้วก็เป็นกอบเป็นกรรมมีพลังคนเดียวคนเดียวมันแยกเกินไปนะแต่เราก็แยกได้อยู่เพราะเราได้แยกทำมันไม่มีปัญหาเราได้แยกกันทำได้ไอ้อย่างนี้เราเคยกันอยู่นะแต่ส่วนที่จะมารวมกันทำเนี่ยรวมกันอย่างเป็นสามัคคีรวมกันอย่างเข้ากันได้ให้สมบูรณ์นี่ไม่ง่ายแต่เราจะต้องฝึกเพียรกันไปเรื่อยๆมันจึงจะเกิดความเป็นหมู่ที่สมานสามัคคีกันพรั่งพร้อมกันทำอะไรก็เป็นจารีตประเพณีวัฒนธรรมอันเดียวกันได้อย่างเป็นเอโกธรรมโมเอาละสำหรับวันนี้พอแค่นี้ นักปฏิบัติธรรมที่ใช้หลักโพธิปักขิยธรรมหรือเราเรียกว่าขึ้นต้นด้วยสติมีมรรคองค์8เป็นบทปฏิบัติสำรวมสังวรระวังตั้งแต่ความคิดวาจาการกระทำจนกระทั่งเราประกอบการงานอาชีพด้วยความพยายามด้วยสติสังวรระวังและก็มีธรรมวิจัยพยายามเสมอเพียรเสมอที่จะต้องรู้ตัวอยู่เสมอว่าเราเองมีสติสัมปชัญญะและรู้เท่าทันต่อทวารทั้ง6เข้าใจอิริยาบถสัมผัสเกี่ยวข้องประชุมอยู่ในสภาวะการงานการสัมพันธ์กระทบสัมผัสใดๆอยู่แล้วมันก็จะไปถึงจิตเมื่อจิตต่อเนื่องจากการกระทบสัมผัสนอกไปเป็นรูปการใดๆในจิตเราก็จะอ่านอารมณ์จิตอ่านจริงๆเสมอพยายามที่จะให้รู้เท่าทันไปถึงอารมณ์จิตเสมอจิตชอบหรือไม่ชอบจิตมีอาการกุศลหรืออกุศลเราจะต้องวิจัยอยู่ตลอดวิจัยจริงๆสังวรระวังเมื่อมันเป็นอกุศลต้องประหารต้องห้ามต้องหยุดมีสังวรประทานมีประหารประทานให้ได้จริงๆมีผลเสมอเป็นภาวนาได้ผลเกิดตามที่เรามุ่งหมายไปสู่กุศลเมื่อเราเดินบทมีสมประทานอยู่ตลอดเวลาด้วยอิทธิบาทเราก็ได้สั่งสมอินทรีย์สั่งสมพละแน่แท้จึงจะเป็นผู้ที่ปฏิบัติเดินบทอยู่ครบครันสร้างศรัทธาซึ่งเป็นศรัทธาอันมาแต่สัจจะที่เรารู้จริงเห็นจริงกระทำได้ก็รู้ได้อย่าหลงอย่าเข้าใจผิดเห็นให้ชัดอ่านให้แท้พิจารณาให้จริงเกิดสัทธินทรีย์เกิดศรัทธาพละไปตามขั้นตามลำดับแต่เราก็ต้องเพียรจริงมีวิริยินทรีย์เกิดสัทธินทรีย์เกิดความเพียรเกิดมีสติที่แข็งแรงติดต่อเนื่องได้บ่อยกระทำได้มากขณะขึ้นมีโพชฌงค์7เป็นสภาพที่เต็มรูปขึ้นมีสติมีธรรมวิจัยมีวิริยะภาคเพียรทำขึ้นเราจะเห็นได้ว่าโพธิปักขิยธรรม37จะสอดร้อยสนับสนุนเป็นตัวงานที่เรียกว่า